ჩვენ მომისმინეთ ყველამ კარგად ვისაც ქართული გესმით და თუ არა გადმოგიტანეთ. ჩემი ბრალია ის რომ აქამდე მიყვანეს გავათამამეთ ზედმეტი უფრო. Analistები და ჟურნალისტები ერთად ერთად ერთად და გიდო ყოველდღე და ძუძუ ოჯახი.